wa kamulango. Kamulango di tumba di nene. Kamulango wa kamulango. Kamulango. Kamulango wa kamulango. Kamulango di tumba di nene. Kamulango wa kamulango.